του πια στο ρέμα. Αχ, διαμάδα. Εν μου τσιπλέρω δίδω παλούφλου έτην αιμάδα. Αχ, διαμάδα. We'll be right back. papel.